بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آيات سغال إيا سبنات أو سورة الفتح كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغصى ورمي عشر كان آدي ودا ليي وها إلهي نغصى ورمي أرنتي كورمي سي صلح الإرادة صلح الحديبية ورسول كان عليه الصلاة والسلام أصحاب سيسا وقل الضلال ناشا ليرا حديبية ومكاودو أرنتا أثناء وحاوية عشر كان نهر أيانه وصور أني تاريخ دي وحي إسكال هذي وهاك لو أي نقدح جرنا يؤي نسوق جارني رسولك مركو قصو الله تي حديبية إنه رسول كان عليه الصلاة والسلام أصغي إنت مركا سيسلح الحديبية لقى في إلهي أو كخصيصي إني كدو لان خيبرو أو غنيمة ذا أي قاسان أرمها سا إلهي سبحانه وتعالى نغصو ورمي أرسى الله وحونا صورناه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى حسلوني أيو كد الزيام ومنين مركي إلهي أو صور ظاهريي وحي قلوبك وضكود ري أو هم يبلن أوسنا أي الله سبحانه وتعالى وحو كد الزيام سكينة أيو كد الزيام وحانا ألا أوفو السوابيي فتح أو قريبة فرشء لو أو مركا سفت خيبر أهوي مركا أي كثو النغضين ماشا ليرا حديبية أدنى إله يقول سبحانه وتعالى وها إله سبحانه وتعالى هدنا كو سوابيي غنيموين فربضا أو أي قادنا يانا خيبر كقادنا يان إلهي نوحو هذا مد عزيزة في ملكه ويحكيم معه أو سيوى البنبول عيسى الدجناية إلهي وحو لك بابا يا هدى مؤمنين تي أيا إلهي لك بابا يا أو إلهي وحو يري وعدكم الله الله وحو يري يبوهي مؤمنين مغانم غنيم يالو كثيرة أو فربضا مغانم تاسو تأخذونها أتقاذا نيسان أو فتوحات دور أتقاذا نيسان أو أنصري أهين فتحض مركاسي أو خيبرك لي أنهين فأجل لكم ألا وائدين سودد في هذه مدة أو غنيمة خيبراه في إلهي وإذين سود الدجيي أيضا مستقبلك وفر بضان أدهي دونتين أيا هدى مدة الذين سود الدجيو إلهي وكف إيديا الناس عنكم وكف الله واري أبودا أدنى إلهي إيديا الناس بدك جمعه ذين عنكم حجينا أيو كرياضي أو إلهي سبحانه وتعالى جالدي لباتلين إيدين جيسة الدوني سي إلهي سبحانه وتعالى أيا إذن كرياضي وكف الله واهي بأيدي الناس دبك جمعهودين عنكم حقين أيو كرهي ونمنك يهودا هيسان هروس ومرني رسول كان عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي سمرتي آذين عمرد أيو آذين حجة ومرفاتي وحوي حرمت إلهي أيو عمرد وانتين وهي سيرة هذين رجي حوق لهاي واحترت هاي مقالب مدينة وصبحي أما فالكا سنة تفتين وحي جوغو عروري هوانا إيا دبلو عفاء الليسان taas markii ay hamiyeen ayaa ilaahay qalbigooda ruuxba uu ku tuuray sababta loogu diilay khaybara ayaana sidaas ay hamigaas ay galeen oo isiraadeen ama ku diirsheen madiino iyey inay ahaatay da ilaahay subhanahu wa ta'ala wala takuna dan waxay ku cadfanayda sahru soo marnay allah subhanahu wa ta'ala waxa uu idin yabuhay qaniimooyin fara badan oo aad qaadanaysaan ilaahay midaan ayuu idin soo dadajiyay إنه الله سوء خسان إيه ولتكون إنه يهاس مدى لسود دجيي آية آية أيها للمؤمنين مؤمنين ونصر إلهي مؤمنين أوصينا أيها ساليس إيه الله إنه إنه ننسى سبحانه وتعالى طريق ومستقيم إلهي سبحانه وتعالى إنه ننسى ويهديكم الله إنه إنه ننسى سرادا طريق إنه ننسى طريقا سوى مستقيما أوصوصا وطريق التوكل عليه إلهي سبحانه وتعالى إنه ثلاثة ثلاثان أمور كان إستغاد برلغة كان أدنى إلهي يقول سبحانه وتعالى إيه وأخرى أيوب إلهي وحاوية وأخرى ذانو وصفة مغانم ليلي وهذا إلهي سبحانه وتعالى وهو نصوده إلهي وحو إذن يبوهي مغانم وكثيره إذن يبوهي وقعدنا إسانو لإلهي مدان إلهي وإن سود الدجية إيه وأخرى مدكلا ينصوضو لإلهي فأسوى لم تقدروا أيضا كارنا عليها فرق هذا أيضا كارنا وولي مركاسي أوديد أذن يالنا إذن سئم مادون فتاسوا هوي لغو إشاري فارس إيا روم إن أصحاب سيشدوا لدوانان وغنموين أي شهر لدوانان سيدا بعضي أمسا وحاوية اللي اسكمه بتبديسه إنك في صفة مغانم أيساك إلهي وحوري سبحانه وتعالى وأخرى أيوب إلهي مثك لن تؤمن لم تقدروا ما أيضان كارين أولي عليها فرصة رود إلهي أمسا المتدلس وقدروا لإلهي ولكم محا إذن سبناظ مؤمنين أخرى مثك لن تؤمن إذن سبناظي ومغانم هوي ولم تقدروا أيضان كارين أولي عليها فرصة رود oo hadda bacad idin imaad doonto weelista waxa weeye aydan ku guuleysana taas oo markaasii lagu ishaarayo maqaaninta oo Ruum iyo Faris laga helayay iyo aqbaarta adduunyada oo dhan ay helayeen taas maqaaninta soo qad had qayqayha ahad Allah ilaahi oo kaway baa ayada oo koobay oo ilaahi cilmiyiisa uu ku ogaaday annaha sa taqoon lakum way inay idin ahaanayso taas oo qad had qayqayha ahad Allah ilaahi oo kaway baa ayada oo ilaahi وكان الله الله وحو هادو إلهي أوسن كزورين على كل شيء شيء لارك كل جيس قديرا في كر وكان الله الله وحو هادو إلهي على كل شيء شيء لارك كل جيس قديرا عليه كر أيو هادو إلهي وحو البأود أيو كليه وحا الله إذي يبوها يئنو إلهي سيوذ أفوليو إلهي أود ذات أيو إسكليه هيساسو أقاد أيا ليه ولو قارو إلهي قاتلكم الذين قوة إذن لدقى علم الهايين kafaru kufriyay oo xudeydiye gaaladi joogtay oo gaar ahaan loola jeeday nimanka ahlu makaahay aday dagaal idin ku qaadi lahaayeen oo dhilaahay lawal adzaara dabada ay jeedi lahaayeen kuma bacriyada la yajiduuna ma heleen waliyan weli mid dhowra walaa nasiira mid gargaarana ma heleen oo dhilaahay ee muuminta waxa ugu bisaareynaya hadii la alla ay dhici lahaaday nimanka ahlu makaahay iyo wixii kala waafaqsanay inay nabiga la dagaalamaan Cali sallallahu alayhi wasallam iyo ashaabtiisa maxay yeelay nimankaanu way is aroosadeen baa la yiri waxay kulmiyeen xubuusti oo joogtay beledkooda joogtay waxay markaasi waxa weeye ay soo gaarsiiyeen la yiri ninka la yiraahdo Khalid ibn Walid mise la yiraahdo Quraacul Ghamim waa intuu san islaamin marka waxa weeye waxay isdhahayeen meeshaas markaad gelisiin oo halkaas soo gaarsiisiin waxay ka hortagayaan Muhammad iyo asxaabtiisa isla markaasina inay wax u geystaan ayay dalbaayeen marka waxa weeye Khalid ma uusan ka fin baa la yiri oo Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa ma garan baa la yiri ma uusan garan baa la yiri ilaa markaas waxa weeye oo arkaa la yiri ayagoo asaga meeshii oo ugu dhakanayay dhaafay oo ka gudbay weeye markay u dhaafeen oo markaasi waxa weeye asaga ay ka gudbeen ayuu asaguna waxa weeye gadaal inuu u noqday ayuu markaasi waxa uu sheegay la yiri Quraysh in markaasi ay ka soo gudbeen oo meeshii ay u galay ay waxa weeye soo sin dhaafeen marka Allah wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala ولو غور قاتلكم الذين قوة إذن لدقالهم لهايين كفروا كفروا لإلهي لولو الأدبار الدبادة أي جيد لهايين أول إلهي ثم بعد يد الله يجدون مهلين وليا ولي أول إلهي مد أمور ثودة تولي أو إلالي ولا نصير مد جرجارنا مهلين أول إلهي ثم صلى الله يول إلهي إلهي جدين كيس ويول إلهي الله فيه سنغا سو قد حقيقها خلصك سي من قبل هر أيو إلهي ثم صلى الله يو إلهي أي صلى الله ذلك كاس إلهي أيات جدا يو إلهي ثم صلى الله إلهي جدا انتي ومستر مؤكد لمضمون لجملة قبل هو أيه وهو أيه أرمت أنا وحيث أوليه إلهي قالوا إن يجبت مؤمنين تنلوا يقر داره وصم إلهي سبحانه وتعالى وصدر جسي إلهي يقول سبحانه وتعالى ثم صلى الله إلهي جدين تيس وي أي سنة الله ذلك كاس إلهي يا جدي سنة الله إلهي جدين تيس الله في سنة ذاته قد حقيقا خلص السيود إلهي من قبله ثم إلهي أهر أجرك سوي أو حد أن سب الله بنيني ولن تجد هيري ميس دولة إلهي سيدك محمد كهو لسنة الله إلهي جدين تيس تبديرا بدريب مهليس أو سيد إلهي سنة ذيس أو كجدي لقد بدري مايو oo macnuhu waxa weeye ilaahay bedeli maayo mana doorinayo sunnadiisa ee dariiqadiisa oo ku dureersaday muuminiinta in loo gargaaro kaafiriinta la hoojiyo taas waxba lagama bedelayo weeye cid walba ilaahay sidaas u leeyahay marka hadii iimaan qabal la yimaado kufaartu wax kastaba ha ahaadaane li'laa kelimatu ilaahina loo dagaalamayo ilaahay subxaanahu watacaalaa khulfulwacdi samayn maayo oo mu'miniintu way guulaysanayaan markaas, laakiin haddii arrimo kaleentood ay tahay waxa weeye ilaahay been looma sheegi karaayo, waxa weeye waxyaabo kaleentoodoo lagu marmarsiiyoona ay waxba tari maayaan. Wa huwa allahu ilaahay alladii allah weeye kafa reebay aydiyahum kufaasa gamcahooda cankum xaggiina ka reebay wa aydiyakum idinkaa gamcihiina reebay canum ayaga xaggooda ka reebo u dha ilaahay libadni makata u dha ilaahay maka caloosheeda min bacdi an adfalakum markau ilaahay idinku liibaansiiye bacdiyada celin farkooda. Wa kaana allahu allah wuxuu ahaada u dha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan basiiran allihii caalim ku ayuu ahaaday. Ilaahay mu'miniinta waxa ugaga warramayaa markii xudaybiye ay joogeen arrin dhacday oo cadowga oo isku dayay inay dhakraan rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabtiisa oo dhibaato ay gaarsiiyaan sidii marka ilaahay ugaga badbaadiyey iyo ayagii markii lagu guulaystay oo la qabtay sidii maaragtay laysaga sii daayin waxba aan loo yeelin. Alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wa huwa allahu dha ilaahay alladii allah weeye kafa reebay aydiyahum kufaarta gamcahooda u dha ilaahay cankum xaggiina ka reebay wa aydiyakum idinkana gamcihiina reebay canum ayaga xaggooda ka reebay bibadni makata u dha ilaahay maka calooseeda. Waxaa laga wadaa badni makadu waa xudaybiye weeye, markii aada xudaybiye aada joogteen weeye min bacdi an adfarakum ilaahay markuu idinku liibaansiiye bacdiyadoo aada ka guul hesheen weeye. Marka hadda arrintan waxaa la sheegaa la yidhi siddeetan nin oo gaalada ka mid ah ayaa waxay soo dhawaafeen oy soo jaasuuseen oy soo fiiriyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciidamadiisa si waxa weeye rag ayaga ka mid a ay u dileen oy si qarsoodii ay waxu ugu dhuftaan. Markaasaa rag saxaabada ka mid oo ilaala ku jiray ina arkeen ayay qabteen, kolkaasaa rasuulka loo geeyey calayhi salaatu wasalaam. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa iska cafiyey, wadadoodana waa iska sii daayey. Arrintaasaa marka waxay keentay inay markaasi gaaladu suruux ay galaan oo heshiis ay la galaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa inay heshiis la galaan arrintaasi keentaa la yidhi. Taasi hadda marka ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala, oo ayagu markay damceen inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa waxyeelaan ilaahay yaa ka qabtay. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisuna markay gacanta ku dhigeen dhowrkaas nin waxa weeye waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa iska sii daayay. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan kufaartu basiiran allihii caalim ku ah kana waa la akhriyaabo bimaa tacmaluuna kadaab mu'miniinta lala kadaabaayo weeye. Wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday dha ilaahay bimaa tacmaluuna waxa aad camal falaysiin ou ilaahay basiiran allihii caalim ku ah ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala. Hum kuwaasow dha ilaahay oo kufaartaahu alladiina kuwa weeye kafaruu kufriyey oo wasaduukum idinka jeediyey can ilmasjidi masjidka alxaraami oo xurmada lahay walhadyi hadyigii la jeediyo u dha ilaahay macquufan xaalow iyo kii la xabisay hadyigaasu an yabluga inuu gaaro maxillahu makaanu xalaaloobiddiisa uu gaaro walowlaa rijaalun rag ma ahaateena ayuu dha ilaahay rijaashaasoo mu'minuuna oo mu'miniina iyo wanisaa-un haween mu'minaatun oo mu'minaad ah haddaysan maka joogi lahayna gaalada la jiri lahaynin kuwaasoo ayuu dha ilaahay lam taclamuuhum aydaan ogsoonayna oo iimaan adanku ogsoonayna an tadauuhum inaad ku joogsanaysiin ma ahaateena ayuu dha ilaahay oo fatusiibakum idinka asiibayso minhum ayaga xaggooda macaratun ismi dembi idinka asiibaayo bikayri cilmin cilmi la-aantiisa idinkoo ku sugan waabulow maxduuf weeye la adina lakum ilaahay waa idin idmi lahay filfatxi furasho inaad markaas umaka furataan laakiin laydinma idmino arrintaas ayaa mawjuudaaheeday. Waxaana markaasi waxa weeye laydinkugu idmi waayey dagaal ou dha ilaahay liyudkhila allahu alla inuu geliyo fii raxmatii naxariisiisa uu geliyo man yashaa uriina uu doonaayo sida hadda mu'miniintaas low goorta zayaluu ay soocmi lahaayeen mu'miniintu ay kufaarta ka soocmi lahaayeen lacadabnaa waanu cadaabi lahayn ou dha ilaahay alladiina kuwa kafaruu kufriyey oo minhum ayuu dha ilaahay ahlumaka ka mid a kuwa kufaarta ah cadaaban cadaab ayaanu cadaabi lahayn ou dhahay alle cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujo u dha ilaahay. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo ka waramaaya nimanka kufaarta ahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa hor istaagay oo ka hor istaagay inay xaramka ilaahay galaan oy ku cibaadaystaan ayaa ilaahay wuxuu yidhi hum kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye kafaruu kufriyey oo wasaduukum idinka jeediyey can ilmasjidi masjidka alxaraami oo xurmada ahay masjidulxaraam inaad gaartaan nimanka idinka jeediye weeye walhadyi ayuu dha ilaahay hadyigiina jeediyey xoolihii hadyiga ahaayo hadda aanu soo marnay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam 700 oo neefo geel u waday, asxaabtuna ay wadeen 700 ay wadeen, hadyigaasna way hor istaageen. walhadyi ayuu dha ilaah hadyigina jeediyey, maxkuufan xaalooyaa sii la xabisay hadyigaasu, an yabluga inuu gaaro laga xabisay maxillahu makaanu xalaaloobiddiisa, waxaa laga wadaa makaanahu alladii yunxaru fiihi weeye, meeshii lagu gowray calahay caadada oo xaramka ah weeye. walowlaa rijaalu mawdi ilaahi, marka hadda maslaxada oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa dagaalka loogaga reebay oo ilaahay arrinta uga dhigay suluxna la galo inay dib isaga laabtaan, maslaxada arrintaas ku jirtay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramayaa. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, walowlaa rijaalu mawdi ilaahi, rag ma ahaateen ayuu dhi ilaahay. lowdaa markaas waxay noqonaysaa xarfu imtinaac lwujuud weeye. walowlaa rijaalun, rag ma ahaateen ayuu dhi ilaahay, taase ahaatee weeye. rijaashaasoo mu'minuuna oo mu'miniin ahow dhi ilaahay, iyo wanisaa-un haween mu'minaatun oo mu'minaad ah. walowlaa rijaalun, rag ma ahaateen ayuu dhi ilaahay, mu'minuuna oo mu'miniina, iyo wanisaa-un haween ahow dhi ilaahay, mu'minaatun oo mu'minaad ah. mawjuuduuna bimakkata weeye, maka kuwa jooga macal kufaari, kuwaasoo lam taclamuuhum, aydaan ogsoonayna oodan sifatul iimaan ku ogsoonayna, an tadha'uuhum, markaasi badal ishmaal weeye inaad ku joogsanaysiin ma ahaateene, oo fatusiibakum, aydin casiibto markaad ku joogsatiin oo aad disaan, minhum ayaga xaggooda, minhum macnaha bisaabihim weeye ayaga sababkooda, macaratun, dembi yow dhi ilaahay, bigayri cilmin, cilmi la-aantiisa idinkoo ku sugnoon war ka haynin, la-adina lakum fi lfatx weeye, ilaahay subxaanahu watacaala haddaan arrimahaasu jiri lahayn, fadxa ayaa laydin idni lahaa inaad maka furatan weeye, walaakin ma laydin idnin, maxaa yeele arrintaas ayaa mawjuudaaheed weeye. waana laydinkuu idni waayo dha ilaahay, liyudkhila allaahu alla inuu geliyo, almu'miniina u dha ilaahay, liyudkhila allaahu alla inuu geliyo fii raxmatii naxariisiisa, man yashaau ruuxa uu doono, oo markaasi waxa weeye mu'miniintaas joogta maka ah weeye, dad waxa weeye mustadcafiina oo beledka ka bixi waaye ayaa jiray. meeshiina waxa weeye haddii dagaal lagu soo qaado oo dad mu'miniinana ay ku jiraan, waxyeelana markaasi ay gaarayso mu'miniintii, waxa weeye in dagaal lagu soo qaado ayaa ilaahay diida subxaanahu watacaala, raxmad loo naxariisanayo dadkaas mu'miniintaas. maxaa yeele meesha haddii waxa weeye dad islaama oo waxba galabsan ay ku waxyeeloodayaan, in markaasi waxa weeye dagaal lagu qaado lama ogolaanayo. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa xikmada lagaga manciyey fatxumaka ka hor intii waxa weeye oo xudeydiye ay soo galeen dagaalka, waxa looga manciyey inay maka ay ku galaan mar haddii xarankii ilaahay loo diiday. xikmada ka dambaysaahi ilaahay waa nooga warramayo, rag iyo haween mu'miniina ayaa joogow dhay halkaas oo idinku adan garanayna, haddana haddaad meesha dagaal ku qaadaan, intaasoo dada ayaa waxa weeye waxyeelo wada gaaraysaa. marka ilaahay kuwaasoo u naxariisay adinkana, marka sidaas ayaa dagaalkii laydinkaga joojiyey. maxaa yeele mar haddii meesha dad wanaagsan ay ku jiraan, waxa weeye in macnaha gaaladinayna gooni u soocnayn, dhibaato ayay keenaysaa arrintaasiyo, dadkaas marka waxa weeye inay wax la waxyeeleeyo ayaan la doonaynin. marka alla wuxuu dhahay ba arrintaasi jiri lahayn, dagaalaa laydin dhimi lahay, waxaase laydinkaga joojiyow dha ilaahay, liyudkhila allaahu alla inuu geliyo fii raxmatii naxariistiisaw dha ilaahay, man yashaau ruuxa uu doonaayo. low goortazayaluu ay soocmi lahaayeen kufaartu dha ilaahay, amase waxa weeye mu'miniinta, low goortazayaluu ay soocmi lahaayeen mu'miniinta oo canil kufaari ay ka soocmi lahaayeen oy gaaruga bixi lahaayeen, la cadabnaa waanu cadaabi lahayn ow dha ilaahay, alladiina kuwa kafaruu kufriyey, oo minhum kuwaas ka mid ow dha ilaahay, oo waxaanu idin idmi lahayna inaad maka furataan, kolkaasaa ayaga cadaabku ku dhici lahay. marka alla wuxuu dhahay low goortazayaluu ay soocmi lahaayeen ow dha ilaahay, la cadabnaa waanu cadaabi lahaynay, alladiina kuwa kafaruu kufriyey, oo minhum ahlu maka ka mid ow dha ilaahay, cadaaban ayaa cadaabi lahayn ow ilaahay cadaab, cadaabkaasoo aliimin mu'limin oo xanuujiya. marka hadda waxaa dagaalka loo diiday mu'miniintaasaa ku hoos jirta nimankaa gaaladaa, mar haddii mu'miniin meesha ay ku jirto, waxa weeye taxadir la-aan in markaasi lagu gala ayaa la diidayaa, oo dadka mu'miniinta meeshaas waxyeelay ka soo gaarto ayaa la diidayaa. maxaa yeele islaamku waxa uu ogol yahay, oo islaamku uu yahay islaamku raxmad weeye, mana la ogola qof mu'mina oo muslima in nicna dare loo dilo, markaasi ma la ogola weeye. maxaa yeele cadowga iyo markaasi waxa weeye midkaan cadowga ahaynin hadday isku darsan yihiin waa in la kala soocaa weeye, ee in gaas laga maraaho waxa weeye wax suurtagelaya maantaas, oo cid walba meesha lagu waxyeeleeyo. إذ وقتيان عذاب إلهي نور إلهي جعل الذين نور إلهي كو عيالان كفروا كفري في قلوبهم لا صادة الحمية أنا فأيالان حمية الجاهلية جاهلية أنا فديد أيالان إلهي إذ وقت إذا مركا وحيكو تعلق إيسا عذبنا ذات وي إذ وقت أيان عذاب إلهي نور إلهي وعذاب كود أبنانا لهاي جعل الذين كو عيالان كفروا كفري في قلوبهم لا صادة الحامية أنا فأي يعني ويسنتاج وي أو لغا سنتاج حقا لغا سنتاج وي حمية الجاهلية كبدا المدهرة جاهلية دي حمية دي أنا فأي لما سنتاج يلا أرمت أسنو حوالي حمية ده وجيدين كرسولك عليه السلام يا أسعاسيسة مسجد الحرام أي كجيدين أجيدين وحوالي وأنا فأو آجي أرحم وي فأنزل الله ألا وادي يوم إلهي سكينة وحسيلون دي توجد إلهي فأنزل الله ألا وادجيه سكينته حسلونه سألوه كدجيه على رسوله رسول في صول إلهي إيه وعلى المؤمنين مؤمنين مركزا وحوية أي مؤمنين مركزا لصلح سمين قال دي وي إنه مركزا استفسوا الله سان سنة كدن بصوا الله سان وي ناسا سنة مركزا وحوية من كالوحي أي سمين مؤمنين كما أي سن سمين وي ودقالوا ما سمينين إلهي يقول فأنزل الله سكينة وأيود إلهي إلهي سبحانه وتعالى حسلوا نجيس أي كدسيه على رسول رسول كيسة إيه وعلى المؤمنين مؤمنين أي كدسيه وإلهي سبحانه وتعالى أيا أرنت أسمرك يا بعضي رمانين أيا إلهي سبحانه وتعالى أسسوا دجيه معايلة مؤمنين أريري أيا مركا يسد غورة قلسان روصة شاينا خربة وين أيا دخي وحالة وريسان هدفر النوصة شاينا مركي حديد يلا دجي ayaa waxa way quraysh waxay soo dirtay leeyri in la dhigi jiray sahal ibn amr al quraishi iyo in la dhigi jiray xawaid ibn abdul uzza iyo in la dhigi jiray mukhris ibn hafs ibn al ahnaf la dhigi jiray inay rasuulka kaleey salaam salaam ay u bandhigan inuu sanadkiisa iska laato hadana waxa way sanadka soo socda uu soo laato quraysh ay u khaaliyeeso sanadkaas soo socda saddex maalmood xaramta loo khaaliyeelo arintu marka nabiga kaleey salaam salaam hadii la soo qaasay leeyri بحضوض أي مركز قرى له شيء في ثلاثة حيادين نبي عليه الصلاة والسلام ينمان كان قريش وكيل فكاهاي مركز نبي عليه الصلاة والسلام سيد علي وحوض هاليه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم مركز هجيس كالقرى مركز وحيدهم ما نعرفه ما قرن إليه إليه أنه بسم الله الرحمن الرحيم اكتب بسم مركز نبي حوض عليه الصلاة والسلام اكتب بسم صلى الله عليه markaas ay waxay yiraahdeen ma garanayno waxa way ilaahay magaciisa dhameey jireen ama ayaga waxay yiraahdeen waxa kaliya rabnaa bismika allahumma kaliya qulila arrahmaan arrahiim yasiya marhabnaa ya allah ila markaas ayaa nagu waxa u dhahay uqtub hada ma saalaha alayhi muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahla makkah nabi alayhi salaam sallam markaas uu dhahay inta iska daay waxaad qortaa arinkan waxa way wiil nabi muhammad uu kula soo xamay oo rasuulki ilaahay ahla makkah markaas ay waxay yiraahdeen haddaan ognahay inaad rasuul ilaahay tahay xaramka wuxuu ma diidnay ma kula dagaalamay ee waxaad qortay yiraahdeen hada ma saalaha alayhi muhammad ibn abdullah ahla makkah ta ku qoray yiraahdeen rasuulku markaas uu dhahay alayhi salaatu wasalaam wixii doonayeen u qorow dhah muuminiintu markaa waxay hamiyeen inay arintaas gaashaanka ku dhuftaan nimankaana ay qaqabtaan oo jilaanba markaasa ilaahay wuxuu ku soo dejiyay sakiina weeye markaasay xasileen ay xilmi yeesheen marka hadda arintaas waxa ka dambaysa maslaxad weynaa ka dambaysa maslaxada si kastaba waxa weeye waa la qaataa weyn ilaahay marka wuxuu dhahay fa anzalallahu alla waadijiya sakiinata waxasiloonidiisa calaa rasuulihi rasuulkiisa ku dejiyey iyo calaa lmuminiina muminiinta ayaa ilaahay ku dejiyey subxaana watacaala waalzamahum ilaahay wuxuu laazimiyey muminiinta kalimata taqwa taqwada kelmadeedii wa laa ilaha ila allahu muxamadu rasuulullah taqwada waxaa loogu ilaasayay ayadaa sababu ahaa leeyi oo hadda qofka adoosanta ahlu tawxiid ba ahayni taqwo yeelan maayo waalzamahum alla wuxuu laazimiyey u dha ilaahay mu'miniinta kalimata taqwaa taqwada kelimadeedii cabsida kelimadeedii wa kaanuu waxayna ahaadeen axaqa bihaa kuwa ku xaq la ay ahaadeen oo waxa weeye kalimatu taqwaa ayagaa ku xaq lahoo gaalada ayagu xaq leeyihiin u dha ilaahay wa ahlahaa ahalkeedina way ahaadeen waistacafu tafsiiri midaanu wa ahlahaa kelimadaas ahalkeedina way ahaadeen wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaada u dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliiman allay ku cilmin ilaahay subxaanahu watacaala wax walba isaga caalim ku ah sidaasna ilaahay kaba usan jirin subxaanahu watacaala marka hadda arrinta tan sidaan horuu soo marnay sayidina cumar bnu khadaab uu dhahayo lima nakhudu daniyata fii diinina, mar walba uu dhahayo oo aada iyo aada arrintaas u waga murgaayo. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala maslaxada ilaahay baa og, marka waxaa la rabaa mar walba maslaxada in la raadiyo, ilaahayna laga baryo inuu ilaahay ku waafajiyo ee shayga daahirkiisa kaliya la fiirin maayo. wa kaana allahu alla wuxuu ahaado dha ilaahay subxaana watacaala bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliiman allisucilman ayuu ahaaday, oo ilaahay wax walba isaga ayaa og. shaygaa marka hadda daahirka shay markaasi waxaa loo arkaayay dulli muslimiinta uu ugu sugan yahay, laakiin waxaa weeye baadinka hoose maslaxadaa ugu sugnaaday. maslaxada ku jirtane waa midda hadda ilaahay subxaana watacaala aayadda uu noogu soo sheegay, dadkaas mu'miniinta oo beledka jooga oo ayagu meelay uga baxaan aanan lahaynin, haddii waxa weeye meesha dagaal lagu soo qaado waxyeelada gaaraysa ayaa la diidaayayo ilaahay qaar ayuu nooga soo sheegay, inta kaleentoodna haddana waa in aad iyo aad u tiro badanoo meeshaas soo jirta. marka waxay culimmadu yidhaahdeen afcaalullahi laa takhluu can masaalix, ilaahay afcaashiisu masaalix marnaba kama marna. marka casharkeen intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillaahi araxmaani araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo toddobaad oo suuratu lfatx ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay arrintii ka dhacday xudaybiya iyo sulxi meeshaas ka dhacay, axwaalihiisii ayaa ilaahay nooga soo waramay. waxaa ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala casharkeenna aayadii ugu dambeeyey, dadka mu'miniinta oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ahay dagaal inay ku galaan mako waxa loogu diiday maslaxada ku jirtay ayaa ilaahay nooga soo waramay. arrintaasi markii waxaa weeye ay la noqotay mu'miniinta wejigabaxni, ilaahay subxaanahu watacaala sakiino ayuu ku dejiyey rasuulkiisa iyo mu'miniintaba, markaasay sulxiyay ogolaadeen. ilaahayna wuxuu laasimiyey dhahay alle kalimatu taqwa ayaa ilaahay laasimiyey, waxayna ahaayeen kuwa uga xaq leh kufaarta weeye, ahalkeedana ayay ahaadeen. wa kaana allahu bikulli shayin caliima ayaa ilaahayna soo dhahay, ilaahay subxaanahu watacaalaana shay kasta kii caalim ku ah weeye, sidaasna aan ka zuulin. la wallaahi qad xaqiiqeh ayuu dhahay alle, sadaqa allaahu alla waa ugu run sheegay, rasuulahu rasuulkiisa arru'yaa ru'yadi waa ugu run sheegay, bilxaqi yowdha ilaahay xaqnimo ayuu ugu run sheegay. waxaana weye yowdha ilaahay ru'yadaasu la tadkhulunna waad gelaysaan oo waad gelaysaan owdha ilaahay almasjida masjidka alxaraama oo xurmada leh, inshaa allaahu ilaahay hadduu yidhaahdo aaminiina idinkoo aamina, muxalliqiina oo xiiranaya ru'uusakum madxayaasiina, wa muqasiriina idinkoo gaabsanaysiin, laa takhaafuuna xaal aydaan ka cabsanayna axadowdha ilaahay, facalima alla wuxuu ku ogaado suluxa aad gasheenne maa shay lam taclamuu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala idinku aydaan ogsoonayna, facajala ilaahay fajacala alla waa yeelay min duuni daalika dukuulkaas ka soko fatxan fatxa ayuu yeelay ilaahay fatxigaasoo qariiban oo dhow. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay hore ugu yaboohay alla inuu u xaqiijinaayo. alla marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala laqad lawallaahi qad xaqiiqeh, sadaqa allaahu alla waa ugu run sheegay, rasuulahu rasuulkiisa owdha ilaahay arru'yaa ru'yadi waa ugu run sheegay, ru'yadii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay ilaahay waa ugu run sheegay, bilxaqi xaqnimo ayuu ugu run sheegay. waxaa la wariyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam inuu manaam uu ku arkay sanadkan la yidhaah caamul xudaybiya, inta uusan soo aadin xaramka uusan soo aadin ayuu nabigu manaam waxuu ku arkay isagoo maka gelaaya isagayo asxaabtiisu ayagoo aamin ah oo madxahooda xiiranaaya qaarna ay gaabsanayaan. arrintaasuu ma nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa u sheegay aa la yidhi. arrintii marka way ku farxeen baa la yidhi. markii waxaa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay raaceen asxaabta, gaaladuna ay ka jeediyeen xaramka oo xudaybiya lagu firay oo ay soo laabteen ayagoon xaram ka gelin ayaa arrintaasi dhibtaa la yidhi mu'miniinta saan horuu soo marnay. weliba markaasi bacdu lmunaafiqiin way shakiyeen baa la yidhi, oo waxa weeye waxaa dhacday inay shaki weyn ay qaadeen oo hadallo xun ay yidhaahdeen. maxaa yeele ninka la yidhaah cabdullaahi ubay bnu salool iyo nin la yidhaah cabdullaahi ibnu nufayl iyo rifaacati ibnu lxaraf ayaa waxay yidhahdeen wallaahi maa xalaqnaa walaa qasarnaa walaa ra'ayna almasjid alxaraam, ilaahan ku dhaaranaye annagu madaxna ma xiiranin mana gaalsanin masjid alxaraamna ma aragay yidhaahdeen. ee waa sidii arrinta, maxaa yeele haddii arrin imtixaan la ay soo baxdo waxa weeye dadku waa kala harayaa, xaaladuna markaas way isbedelaysaa oo dadka wax lagu kala jaro ayaa imaanaya oo lagu kala cadaado. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala, ilaahay ru'yadiisi waa uu run sheegay, xaqnimo ayuuna uu run sheegay. marka waxaa soo dega marka markay arrintaasu dhacday oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa dib ay uga soo laabteen xudaybiya ayagoon xarankii ilaahay gelin ayaa aayaddaani soo degtay. marka alla wuxuu dhahay lawallaahi qad xaqeeqee sadaqa allaahu, alla waa ugu run sheegay rasuulahu rasuulkiisa muxameda calayhi salaatu wasalaam alru'yaa ru'yadi bilxaqi xaqnimo ayuu ugu run sheegay, xaqnimo ayuu ugu run sheegay. lawallaahi ayuu dhay ilaahay tadkuluna waadna gelaysiin, waa anagu waxa ku riyooda weeye latadkuluna waad gelaysaan oo waad gelaysaan u dhay ilaahay almasjida masjidka alxaraama oo xurmada leh inshaa allaahu ilaahay dowla inshaa adaan litabaruq weeye aaminiina xaal aatiin kuwa aamin ou dha ilaahay muxalliqiina xaal aatiin kuwa xiiranaya ru'uusaku madxihiin ou dha ilaahay wa muqasiriina xaal aatiin kuwa gaabsanaya xaalooyin weeye laa takhaafuuna xaal aydaanka baqayna ou dha ilaahay weligiina axad aydaanka baqayna taas way dhacaysaa ou dha ilaahay subxaana watacaala. fa calima alla wuxuu ogaado suuxaan aad gasheen oo aad ugaga laabateen xaramka inaad gashiin fa calima alla wuxuu ku ogaada suluxaas maa shay lam taclamuu aydaan ogsoonayna oo silaax silaax ayaa maslaxada ku jirta walaxaadan idinku ogsoonayna ayaa ilaahay ku ogay arrintaas. marka saas markay dhacdo dha ilaahay fa jacala alla waa yeelay min duuni daalika dukuulkaas maka la gala ka sokow dha ilaahay fajacala alla waa yeelay subxaana watacaala min duuni daalika ou dha ilaahay fajacala alla waa yeelay min duuni daalika dukuulkaas ka soko oo hadda laydiin yagoohaayo inaad maka geli doontiin fatxan fatxi furasho weeye qariiban oo dhow fatxigan qariibkaa waa kaan suumayno fatxu khaybaro weeye. ru'yadii marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam kiisaheeda waxay xaqiiqowday sanadkii oo kale xaqiiqowday maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam quraysh ballankii la galay ballan oo waxa weeye 10 sano ayuu ahaay inaan dagaal laysku qaadin waxyaaba badan oo shuruudaa ayaa laysu shardiyey. marka waxa weeye ballankii quraysh waa burisay, ballankii markay burisay waxaa dhacday heshiiskaa marka la gelayna bilowgu waxay aheeday sanadku oo 7aaday aheeday. markay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa soo baxayana sanadkii 6aad aakhirkiisay aheeday. marka sanadkii 8aad waa kii nabigeena calayhi salaatu wasalaam maka uu kusoo duulay oo makaba uu qabsaday, sidiina waxa weeye saasay ku rumowday rasuulka ru'yadiisa. maxaa yeelay ru'yadu sidoodaba wixii sanadkan la arko oo lagu riyoodo asmaan dambe inay timaado ayaa dhici karaysa oo hadda markaasi shay oo degdega ma ahan. huwa allahu dha ilaahay subxaana watacaala alladii allah weeye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa muxameda calayhi salaatu wasalaam bilhudaa hanuun la diray iyagoo diin ilxaqi diin oo xaqa liyudhirahu inuu kokor yeelo cala diini diinyaalow dha ilaahay kullihi dhammaantiis jamiicu waxa weeye baaqi ladyaan weeye wakafaa billaahi ilaahay yaana ku filanow dha ilaahay mashahiidan markhaati inaad rasuul allow mursal ilaahay xaggiisa laga soo diray aad tahay. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala isagoo xaqiijinaya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisa iyo waxa uu sheego wax xaqa inay yihiin oon waxba markaasi waxa weeye aysan shaku uga jirin huwa allow dha ilaahay alladii allah weeye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun la dirow dha ilaahay iyagoo diin alxaqi diin oo xaqa la dirow dha ilaahay liyudhirahu inuu ka kor yeelo diinkaas xaqahoo nabiga laga soo diro diinta islaamka cali diini diinyaala kullihi dhammaantiis ou dha ilaahay. maxaa yeelay wixii adyaanahay oo ka horreeyey qur'aankan ilaahay rasuulka uu kusoo dejiyey kulli isaga ayaa nasakhay. wakafaa billaahi ilaahay yaana kugu kaafiyo dha ilaahay shahiidan makhaati inaad mursal aad tahay intaan hadda lasoo sheegay lagula soo diray. ilaahay marka wuxuu dhahay muxamedu asoo nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisa sii caddaynaya muxamedu nebi maxamedow dha ilaahay rasuulullaahi ilaahay dartiisa weeye muxamedu nebi maxamed sadeeqadar ay ku tahay rasuulullaahi ilaahay dartiisa weeye. nabigeena calayhi salaatu wasalaam lafdigiisoo mujarad ah haddii lacala la sheego waxaa lala xiriirinaya bimaa yufcu sacdiin wax ogeysiinaya weyneyn ee sidaas loogadatay maayo ambiyadii ilaahay oo ka horeysay sida la dhihi jiro kale la dhihi maayo taas waxay istusinaysaa cadamada rasuulkeena uu leeyahay iyo ixtiraamka weyn oo ilaahay uu nagu tacliiminaayo rabbiga abuurta markuu weynaynaayo cid walba waxaa laga doonayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay weynayso oona nabigu calayhi salaatu wasalaam wax caadiya oo la noqon. qofki nabigu calayhi salaatu wasalaam wax caadiya uu leeyahay islaam noqon maayo qofkaasoo muslimadiisa baaba-aysa. maxamedu nebi maxamed u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala rasuulullaahi ilaahi rasuulkiisa weeye. waladiina kuwa macahu micigiisa aaday aasxaabtiisaoo muuminiina iyaguna waxa weeye u dhahay ilaahay waladiina kuwa aan macahu micigiisa ahaaday ashidaa'u kuwa ku daran weeye u dhahay ilaahay caalkufaari gaalada. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay risaalada uu u sugay asxaabta micigiisa ah oo waxa weeye muuminiinta ah ayaa ilaahay ka waramaya ayagana wanaagooda iyo waxa mowqifkooda uu yahay ayaa ilaahay ka waramayaa, taasoo laga doonaayo cid kasta oo asxaabtii raadkeedu ku joogta oo markaasi waxa weeye mu'mina inay ilaaliso waddadaas asxaabu rasuulillaahi ay qaadeen iyo sifada ay ku sifoogeen inay ilaaliso la doonaayo. maxaa yeele haddii sifadaasna laka waayo raggii asxaabta ahay oo nabiga la jiray calayhi salaatu wasalaam wixii fii maa baynahum ay ahaayeen, maanta haddii muslimiinta laga waayo inaan meeshaas waxba oolin ayaa laga qaadanayaa. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waladiina kuwa macahu nabiga micigiisa ahaaday ashidaa'u kuwa ku qallafsan weeye u dhay ilaahay calalkufaari gaalada. waxaa la rabaa qofka muuminkaahu sifadiisuna ay tahay gaalada inuu ku qallafsan yahay weeye. qof muumin ahoo gaalada u jiracsan amba qalbiga kala jira iimaan ma haya taas. ashidaa'u yow dhay ilaahay kuwa ku daran weeye calalkufaari gaalada u dhay ilaahay. laa yarxamuunahum weeye naxariis uma qabaan weeye, laa yarfa'uuna bihi uma turaayaan weeye. maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wuxuu amrayba in lagu qallafsanaado ayaa ilaahay u amray. marka hadda sidaas ayaa la leeyahay oo in lagu qallafsanaado gaalada ayaa la doonayaa. maxaa yeele waa ta u dhay ilaahay yaa ayuha nabiyu jaahidu lkufaara waalmunaafiqiina waqlid calayhim u dhay ilaahay, kufka kanaw ayuu dhay ilaahay. gaalada waaba lala jihaadayaa kufaarta munaafiqiinta ayagana jaahid waalmunaafiqiinane waxa weeye ayagana xujada ayaa lagula jihaadayaa waana lagu qallafsanaanayaa. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala ashidaa'u kuwa ku daran weeye calalkufaari gaalada, gaalada way ku qallafsan yihiin ou dhay ilaahay dadka nabiga calayhi salaatu wasalaam micigiisa oo nabiga raacay oo iimaankood uu dhabtahay yahay weeye. ruxamaa'u yow dhay ilaahay waa kuwa naxariis badan baynahum dhexdooda isu naxariis badan. waa khabar labaad weeye, ruxamaa'u waa kuwa naxariis badan ou dhay ilaahay baynahum dhexdooda. haddana waxa weeye ou dhay ilaahay subxaanahu watacaala asxaabtu waa kuwa dhexdooda isu naxariis badan. mutacaadifuuna weeye waa isu furid badan yihiin, mutawaadiduuna waa isjecel yihiin, kalwaalidi macal walad weeye waalidka iyo ilmihiisoo kale ay isu yihiin. waxa weeye iimaanka qabtahu taas weeye, dadka muuminiinta ah waddayse isu naxariis badnayn ayagu oy waalid iyo owlaadiisoo kale isu ahaynin iimaan meeshaas oo markaasi la sheegi karaa ma jiro. haddase waxa weeye zamankan aynu ku jirno aakhiri zamaanka waxaad arkaysaa in dadki waxa weeye ay arrintaas ay cagsoontay oo waxba aysan ka jirin oo dadki waxa weeye gaaladii ay u naxariis badan inay soo dhaweynayaan dadka muuminiintaani ay ku qallafsan yihiin oo muuminiinta dhexdooda ay isku qallafsan yihiin weeye. marka waxa weeye asxaabta ninka ayaga ka mida wuxuu ahay baa la yidhi markuu arko akaahu fi diin walaalkiisa ay diinta isku yihiin saafaxahu wa caanaqahu, waa sacad gelinaayey waa shushuminaayey iyadoo markaasi qalbiga iyo ficilka intaas qowl iyo ficilba ay markaas isugu naxariisanaayeen. saasaa ilaahay ku tilmaamayaa. maxaa yeele rasuulkeenu waa ta u dhahay calayhi salaatu wasalaam masalu lmuuminiina fii tawaadihim wataraaxumihim watacaadufihim ka masali ljasadi lwaaxidi ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bilxuma wasahr. muuminiinta sifada ay leeyihiin u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isjacaylkooda isu firidooda isu dhimrintooda waxay la mid yihiin jir keligiisa oo waxa weeye xubina hadday ka sheegatoy ka xanuunsato jirka intiisa kaleentood waxa weeye au wada xanuunsanaya tadaaca lahu saa'ilu bilxumaa wasahr oo jirka intiisa kaleentood soo jeedka iyo xanuunka usuwacaayo. muuminiintu hal far oo kaliya weeye far hadday meel ka xanuunsato jirka dhanna waa la xanuunsan iyaduna way xanuunsanaysaa. waa loo baahan yahay muuminiin isu la hawsanaysa. maanta hadda muuminiin isu la hawsaysa ma jirto, cid walba waxa weeye hoosay iska joogtaa dad maaragtay is-cunaayo oo is-xamanaayo is-xaqdaaya waxa weeye sifadii laga doonaayey iyo wixii iimaanka lagu yaqiinay ma ahan oo mabaadi' kale aaminsan waxa weeye islaamku wuxuu ka dhaqaaq waaya taas weeye. maxaa yeele sifadii asxaabta nabigu ilaahay waa noo sheegay oo loo baahnay inaan inteenna kale ummati maxamed aanu ku dayana. taraahum waad arkaysaa ha u dhay ilaahay raggaas rukacan ha u dhay ilaahay kuwa rukuucsan inay yihiin. taraahum waad arkaysaa ha u dhay ilaahay rukacan in laga dhigo khabar kaleentood ama mustanaf laga dhigo labaday ku banaanta weeye. walaa macnaha waxaa laga wadahaa la yidhi annahum fi nahaari cala alacdaai usuudun weeye, asxaabtu waxa weeye maalintii cadowga kufaarta libaaxyay ku yihiin, oo waa niman markaasi jihaad ku jira, wa fi leyli rukacun sujuudun weeye, waxa weeye habeenkina waa dad cibaadaysanayo rukuuc iyo sujuud ay ku jiraan. saas weeye marka tarahum waad arkaysaa hawdha ilaahay rukacan owdha ilaahay kuwa rukuucsan inay yihiin owdha ilaahay sujadan oo sujuudsan labadan waa la xaalay karaa. tarahum waad arkaysaa rukacan raaficiin xaalihiin kuwa rukuucaaya, sujadan saajidiin xaalihiin kuwa sujuudayaad arkaysaa. waa salaadii ayaa laga warramayaa. yabtaquuna waxay dalbayaan owdha ilaahay mu'miniintaas oo asxaabu rasuulillaahi ah fadlan fadli ayay dalbayaan oo min allaahi ilahay xaggiisa ka aaday. yabtaquuna waxay dalbayaan owdha ilaahay fadlan fadli ayay dalbayaan oo min allaahi ilahay xaggiisa ka ahaaday iyo waridwaana raalli ahaansho ayay dalbayaan. in ilaahay subxaanahu watacaala fadli ay ka helaan, ridaha ilaahay subxaanahu watacaala ay helaan ayay camalka u samaynayaan. maxaa yeele qofku camalka uu samaynaayo waxaa la rabaa inuu sidaas ahaado oo ahaado mid ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa lagu raadinaayo iyo ridaha ilaahay ee cid kaloo loo samaynayo aysan jirin. siimaahum calaamadooda udha ilaahay subxaanahu watacaala fii wujuuhihim wijiyaashooday ahaato udha ilaahay min asari sujuudi xaal ay ka ahaato udha ilaahay sujuudda raadkeeda. siimaahum calaamadooda udha ilaahay calaamadooda weeye fii wujuuhihim udha ilaahay wujuuhdooday ahaato udha ilaahay waxa weeye nuur iyo cadaan oo lagu aqoonsanaya aakhira waa la yidhi inay markaasi adduunyada dadkii ku sujuudi jiray ilaahay ku caabudi jiray ay yihiin weeye. markaasuu dhahay alle fii maahum mawdha ilaahay calaamadooda fii wujuuhi jiyaashooday ahaatay min asari sujuudi yowdha ilaahay kaa'inatan xaal ay ka ahaatay min asari sujuudi sujuudda raadkeeda ay ka ahaato udha ilaahay. oo waxa weeye arrintaas waxa ka muuqda wejigooda oo tawaaluc iyo khushuuca waxay ka dhasheen asaru sujuud udha ilaahay, sujuudda raadkeeda ayay ka dhalatay udha ilaahay. hadda waxa weeye qiimada kan culummada markaasi mufasiriinta ah waa isku khilaafeen, oo waxaa la yidhi bacdu mufasiriin waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa mawaalicda oo waxa weeye ay ku sujuudayaan ayaa waxaa la leeyahay maalinta qiyaamo mawaalicda markaasi ay ka sujuudaan xubnaha ay ka sujuudaan ayaa maalinta qiyaamo waxaa la arkayaa ayagoo iftiimaaya oo markaasi dayax laylatulbadri oo kale ah weeye, dayax afar iyo tobanaad oo kale ah weeye, oo waxaa u iftiimaaya mawduucu sujuudka xubnuhu ay ku sujuudka laba weeye. waxaa kaloo la yidhi waxaa laga wadaa wejiga kufra oo ku taala weeye, wejigooda waxa weeye kufra oo ku taala wejigooda ayaa booran oo calaamaysan, waxaana ku calaamaysan soo jeedka habeenkii, habeenkaas ay soo jeedaan oo qiyaamuleylka u kacaayaan. culamada qaar waxay yidhahdeen maya waxaa laga wadaa khushuuca oo ka daahiraaya xubnahooda ayaa loola jeedaa, ayaa wuxuu gaaray in markaasi waxa weeye wejigooda meel walba uu ka soo baxo oo loo maleeyay inay wax jiran camal ay yihiin ayagoo aan jiranin weeye. laakiin ulajeedadu ma ahan marnaba weeye, waxyaabaha ay sameeyaan bacdulljahaal weeye jaahiliinta qaarkood almuraa'iina oo dadka iskutusinaayo calaamada alcalaama fi ljabhati ah. walaysa almuraadu maa yasmacuhu bacdulljuhala almuraa'iina min alcalaamati fi ljabhati weeye, dadka jaahiliinta ah oo waxa weeye iskutuska wejiga dhulka ugu riixaaya oo markaasi isdhahaya jabhadaada meel madoobao asari sujuuda ka samayso isdhahaya, kuwaas loolama jeedo weeye, taas wax bannaan maaha weeye. taas waxay kamid tahay khawaarijta, ficlu lkhawaarij ay kamid tahay khawaarijta nimankii bidcada ahay ayaa samayn jira arrintaas, oo waxa weeye wejigay dhulka ku xuqi jireen ayagoo aayadda waxa taa u ta'wiilinaaya ta'wiil aan sharci ahaynin, siimahum fii wujuuhi min asari sujuudi, ayagoo ka dhigaaya in wejiga dhulka lagu xoqo ee markaasi bar madow lagala soo baxo, taasi waxa weeye wax diinta kamida maaha weeye. xadiisa wuxuu ahay nabigeenu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam innii la ubqilu rajula, anigu ninka waan u caroonayaa wa akrahu waan kahanayaa, idaa ra'aytu markaan arko bayna caynayi labadiisa indhoodhexooda asare sujuudi sujuudda raadkeeda inaan ku arko. marka waxa weeye shaygaasu shay loo baahan yahay maaha. haddii hadda masalan hadda qofkan dhuulu zamaan zamin dheer uu macnaha ilaahay cibaadadiisa oo waday oo hadda wejigan uun dhulka la dhigaa iyo xubnaha kale asagoon hadda isaga wax ula jeedaha ka lahayn uu kana aan hadda markaasi aan saas ugu riixaynin oo aan ulajeedadaas ka lahayn, haddii calaamadaas ay ka soo daahirto saasu dhibaato ma laha weeye, waa khayray noqonaysaa. Laakiin waxaa la diidayaa kuwa wejiga dhulka ku riixaya ee markaasi calaamo ka muujisa isdhahaya, kuwaas ayaa waxay noqonayaan dad muraa'iina oo camalkoodina uu baadilow noqonayo, maxaa yeele lillaahi ma ahan weeye, dadka idinku arkay isleeyihiin. dalika wasfigaasow dha ilaahay lasoo sheegay oo muuminiinta lagu soo sifeeyey, masaluhum ow dha ilaahay sifadooda weeye oo fi tawraati tawreed ahaatow dha ilaahay, dalika wasfigaasow dha ilaahay masaluhum masalkooda weeye oo fi tawraati tawreed ahaatay, wa masaluhum masfigoodow dha ilaahay sifadooda oo fil injiili injiil ahaatow dha ilaahay, sifada ay leeyihiin inuu kitaabu linjiil oo kitaabu ciisa ku tiilane, ka zarcinow dha ilaahay zarci waa la too bal waa la too ayuu dha ilaahay sharcigaas soo akhraja bixiyey sabahu mantaantiisa bixiyey, fa aasarahu dabeedna uu xoojiyey sabigiyow dha ilaahay oo uu xoojiyey sharcigii, fastaqalada dabeedna uu adkaaday fastawaa uu ekaaday calaa suuqihi dhudhunkiisa uu ku ekaaday, yucjibu xaal uu cajab gelinaayo azuraacow dha ilaahay midka beertay uu cajab gelinaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa masaluhu masalkoodow dha ilaahay oo fil injiili injiil ahaaday, ka zarcin weeye ka zarc intaa khabarkii noqonaysa zarci waa la soo ayuu dha ilaahay, zarcigan waxa weeye bal soo baxna bal galley ha ahaado bal misig ha ahaado, zarcigaasoo akhraja bixiye sabahu mantaantiisa bixiyey faraakha weeye waxa weeye balka waad aragteeno waxau bixiyaa mantaanau bixiyaa sabahu bixiyow dha ilaahay subxaana watacaala, fa aasarahu dabeedna xoojiyey oo wuxuu xoojinaya sadhigaasu zarcigiu xoojiyey, qawaahu waa caanahu weeye fastaqlada dabeedna waa adkaaday fastawaa dabeedna waa ekaaday, qawaa wastaqaama weeye calaa suuqihi dhudhumihiisa uu ku adkaaday dha ilaahay, maxaa yeele markii oo waxa weeye balku markaasi mantaantiisu ay xoog yeelato oo mantaan uu bixiyo waxa weeye balki dhulka ku yiilay waa sii adkaanayaa, yucjibu xaal uu cajab gelinaa dha ilaahay azuraaca kan beertay uu cajab gelinaayo, daaliciisa weeye markaasi waa sida u wanaagsan yahay weeye. marka hadda masalka saxaabada ayaa sidaas ah radi allahu canhu weeye, maxaa yeele marka hore dad yaray ahaayeen wax yaray ku bilowdeen, marka hadda waxa weeye laciif bay ahaayeen, way bateen markii dambe way xoogaadeen, wejkan ugu wanaagsan ayay gaareen, marka waxaa laga dhigayaa wax yar ayagoo ah balkaas aa lagu shabahayaa oo mantaanaha bihiyo xoogaaday oo markii uu xoogaaday waxa weeye markaasi is adkeeyey saasaa laga dhigayaa. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala liyaqiida bihim alkufaaru dha ilaahay, yucjibu xaal uu cajiba azuraaca midka beertay nabaatuhu iyo nabaadkiisu cajab gelinaaya, maxaa yeele haddii sidaas balka u baxo qofkan nabaadkaas beertay aad iyo aad uu cajab gelina u jecel yahay weeye. liyaqiida bihim alkufaara waxa weye waxay ku facloqaysaa shay maxduuso, waxaa la leeyahay shubuhu usoo qadiro, shubuhu waa lagu shabahayow dha ilaahay bidaalika kaas, sidaan macnaha ee asxaabtu ay yihiin waa lagu shabahay, liyaqiida alla inuu ku carageliyo bihim ayagow dha ilaahay alkufaara kufaarta uu ku carageliyo, macnaha badidatan iyo xoogan iyo sifaatkan ay leeyihiin ow dha ilaahay shubuhu bidaalika arrinkaas ayaa lagu shabahay, liyaqiida alla inuu ku carageliyo bihim ayaga alkufaara gaalada uu ku carageliyo, maxaa yeele gaaladu waxay ka caroonaysaa mu'miniinta fara badnaashadooda iyo wada jirkooda iyo awooddooda, gaalada way caragelinaysaa, gaaladu marnaba raalli kama noqon islaamku inuu midooda raalli kama ahan, maxaa yeele hadda waxa weeye kufaartu waxa ay ku dadaalaysa dadka islaamkaasay u kala qoqodaan ay u kala fogeeyaan oy awooddooda u yareeyaan ayay ku dadaalayaan, maxaa yeele quwo islaamiya hadday soo baxdo waxa weeye islaamka iyo kufrigu wax iska soo horjeeda weeye, waxay ka baqayaan markaas in ayaga dhibaato halkaas uga timaado, marka dadaal xoog leh waxay ugu jiraan inay islaamka ay kala qoqodaan oo islaamku uu kala baabo'o, sida haddaba maanta muuqato cid maanta ishaysataayo aysan jirin, maxaa yeele sidaas waxa weeye ishaysiga iyo wada jirka iyo meel iskala soo jeedka muslimiinta waxa weeye gaalada jabkeeda weeye, gaalada marka waxa weeye waxa danteeda ahay ka shaqaynaysaa oo ah inay muslimiinta ay kala jijibiso ah weeye. wacad allaahu alla waa u yaboohow dha ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falow asaalixaati acmaasha suusuuban oo minhum ayuu dha ilaahay saxaabada ahow dha ilaahay maqfiratan dhaafid ayuu u yaboohay iyo wa ajran ajirow dha ilaahay ajirkaasoo cadiimun oo weyn. hadda ilaahay marka uu ka soo waramay asxaabu rasuulillaahi sifaadkoodii ilaahay uu soo sheegay kutubtii ilaahay oo munasalada ahayday oo inaga horeysay ugu mashhuursanaayeen tawreed iyo injiil wixii ay ku ahaayeen ilaahay uu ka soo waramay ma'aalkooda ayaa ilaahay ka waramayaa wuxuuna leeyahay sidatan wacad allaahu allah waa u yaboohowdha ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban oo minhum saxaabada ah ninkan waa bayaaniyaa layidhi tabciiliye noqon mayso maxaa yeele hadda sifaadkan lasoo sheegay dhammaantooda asxaabu rasuulillaahi way ku sifoobeen sidaas ayaa la leeyahay aayaddatan marka hadda waxaa laga qaadanaya yidhaahan culimmadu waxaa laga qaadanayaa asxaabta dhammaanteeda inay ahlujanno ay tahay maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala markii ayagu uu ka soo waramaayey wacada allahu aladiina aamanuu wacamilu saalixa lasoo sheegay dhammaantooda asxaabu taasaa la leeyahay marka qaar yidhaahdeen maaragtay tabciidyo weeye laakiin taas uma jirto ilaahay wuxuu u yaboohay maqfiratan dhaafid iyo wa ajran ajrow ilaahay cadiiman uweyn kaasoo janaah weeye marka hadda dadka ayaga ka dambeeya wixii suluugyooda jidkooda qaadana ayaguna sidaasoo kale ay helayaan marka hadda meeshan waxaa ku cad asxaabu rasuulillaahi dhammaantood inay ahlu janno yihiin ayaa aayaddan laga qaadanayaa daahirkeeda inkastoo hadda dad janno loogu bishaaray ay jiro casharatul mursaliin biljanna iyo ay jiraan haddana waxa weeye waa markaasi bishaaro oo khaasa waayo taasaa leeyahay ee asxaabu rasuulillaahi dhammaantood waxa weeye janno ayaa loogu bishaareeyey ilaahaana uu bishaareeyey subxaana watacaala bishaarada markaasi dadka goonidaa loo bishaareeyey rasuulku bishaareeyey taasi waxay noqonaysaa hala leeyahay bishaaro oo khaasa ayay noqonaysaa aayaddaanse waxay ku caddahay in asxaabu rasuulillaahi ay kulligood ahlu janno ay yihiin taasaa laga qaadanaya wacad allaahu allah waa u yaboohay alladiina kuwa aamanuu rumeeyowdha ilaahay oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban oo minhum saxaabada ahowdha ilaahay maqfiratan dhaafid ayuu u yaboohay iyo wa ajran ajir ajirkaasoo cadiiman oo weyn haddee ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yaboohane alla maguub yeelaayo maqfire iyo ajir cadiimane jannadii lee noqonayaan wax kale markaasi kuma sifoobayaan marka waxa weeye arrintu sidaas ayay noqonaysaa weeye asxaabu rasuulillaahi sidaas ayaa looga waramay waxaana la doonayaa qof kasta oo muslima inuu sifadaas uu ku sifoobo oo raadiyo dadka mu'miniinta deminka kaha joogaane waa inay asartii salafku saalix iyo asxartii maaragtay asxaabu rasuulillaahi inay qaadaan oo ilaaliyaan haddii aysan taas qaadina waddo kale iska samaysaan waxba ku gaari maayaan waxaa wax lagu gaari karaa dadkii wanaagsanaa meeshuu maray markii la maro marka casharkeenu intaasuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu